När du kör igenom slussen så kommer vi in i rovdjursanläggningarna. Och vi börjar i vargens och björnens skog. Rovdjur i djurparker är ofta farligare än de man kan möta ute i naturen. Eftersom de saknar den naturliga respekten för människan som de vilda djuren har. Därför påminner vi om att man absolut inte får öppna fönster eller dörrar under resan. Vargarna här i safariparken, de är alla helbröder. De har diat ur nappflaska och de är uppväxta med människor. Tillsammans med sin skötare är de nästan lika sällskapliga som hundar. Även om de ibland kan bete sig lite ouppfostrat. När de träffar djurskötarna så kommer de alltid fram för att hälsa. Och det gör de genom att slicka i ansiktet och räcka vacker tass. På samma sätt som hundar alltså. Det betyder att de accepterar sina skötare som ledare för flocken. Alla hundar härstammar förresten från vargen. Och precis som hundar präglas vargarna av dem de växer upp med. Därför är det viktigt att vargar som växer upp med människor också får träffa andra vargar när de är små. Så att de lär känna sin egen art. En vargflock i det fria består av ett vargpar och deras ungar från olika kullar. Föräldrarna kallas för alfavargar. När ungarna föds är de både blinda och döva. Och de väger inte mer än 700-800 gram. Inte ens lika mycket som ett mjölkpaket. 10 dagar gamla öppnar de ögonen för första gången. Det är viktigt att björnarna får äta upp sig ordentligt på sommaren och hösten. För i november-december går de i ide och sover i 3-4 månader. Ungarna föds i idet vid nyårstid. Vanligast är att björnen får 2-4 ungar. Som nyfödda väger knappt 0,5 kilo. Men de växer fort. När de lämnar idet vid 3 månaders ålder har de redan 10-dubblat sin vikt. Brunbjörnen ägnar en stor del av sin tid åt att leta mat. Den vänder gärna på stenar och gräver i marken för att se om där finns något gott att äta. Därför är det tacksamt att hitta på saker för att aktivera björnarna här i parken. Här finns bland annat en stor gammal trädstam som de gillar att rulla på för att få pellets ur. Den är väldigt tung men verkar hur lätt som helst i björnens stora ramar. Den kapade trädstammen alldeles intill vägen är en honungsgömma. Och har du riktigt tur så kan du få se björnen sitta på toppen och sticka ner ramen för att hämta upp honungen. Vargarna och björnarna här i safariparken, de har respekt för varandra. Men det händer att vargarna försöker stjäla någon god bit. När björnarna får sin mat från fodertraktorn så brukar vargarna hålla sig framme. Björnen försöker skydda matbiten med ramarna. Men då smyger en varg upp bakom och nyper björnen där bak. När björnen då vänder sig om för att ge igen, vips, är en annan varg där och stjäl maten. Men du behöver inte vara orolig. Djurskötarna ser till att alla får den mat de behöver. Är du inte framme vid nästa grind så pausa nu. Börja spela igen när du passerat slussen.